Produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 maja, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie całkowitego wycofania obostrzeń w czerwcu, jak mówi premier, to jeszcze za wcześnie. Liderka białoruskiej opozycji apeluje o nałożenie kolejnych sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Czytają moje listy, ale dlaczego ktoś cenzuruje mi nawet gazety, pyta Aleksiej Nawalny. Nie będzie całkowitego wycofania obostrzeń epidemicznych w czerwcu, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, to jeszcze za wcześnie. Cały czas COVID-19, dopóki się nie zaszczepimy do poziomu osiągnięcia odporności zbiorowej, odporności populacyjnej, tak nam mówią lekarze, tak nam mówią epidemiolodzy, dopóty muszą być te obostrzenia utrzymywane. Kolejny etap powolnego wracania do normalności już w najbliższy piątek. Restauracje i kawiarnie zapraszają klientów także do środka swoich lokali. Otwierają się również baseny, siłownie i kluby fitness. Lada dzień także artyści wrócą na scenę, a publiczność na widownię z zachowaniem limitu do 250 osób, ale do tego limitu nie będą wliczane osoby już zaszczepione. Dane epidemiczne pozwalają na optymizm. Minionej doby zarejestrowano ponad 1200 zakażeń koronawirusem. To ponad 1000 mniej niż tydzień temu. Jednak jak apeluje były główny inspektor sanitarny, dr Marek Posobkiewicz, niech to nie uśpi naszej czujności, bo wirus cały czas jest w środowisku. Taką sytuację, kiedy nie będzie spektakularnych ilości zakażeń, nie będzie spektakularnych ilości zgonów, będą pojedyncze w różnych częściach kraju, ale to wszystko się odwróci na jesieni, szczególnie jeżeli dużo osób pozostanie niezaszczepionych. Szczególnie, że jak widać tempo szczepień spowalnia, stąd nowa kampania rządu promująca szczepienia, bonusy finansowe dla gmin, nawet do 2 milionów złotych, a także loteria z nagrodami. Można wygrać samochody, a nawet 1 milion złotych w gotówce. Loteria rusza 1 lipca. Mogą w niej wziąć udział wszyscy, którzy już się zaszczepili. Bez przedawnienia i z bezwzględnym dożywociem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. Jak mówi, ma to związek ze sprawą zabójstwa 11-letniego chłopca w Sosnowcu. Sprawca był wcześniej karany za porwanie dziecka, a mimo to nie trafił do więzienia. Dostał wyrok w zawieszeniu. Powinniśmy jako państwo pokazać konsekwencje, zgodę i bezwzględną surowość, aby takich przestępców skutecznie izolować. Nie możemy dawać im szansy. Zamierzam ponowić propozycje zmian w kodeksie karnym, które zmierzają do zaostrzenia kar za przestępstwa pedofilskie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy, okrucieństwa, uprowadzenia, jak w tym wypadku, i oczywiście zabójstwa. Resort Sprawiedliwości proponuje w tej kwestii wprowadzenie maksymalnej 30-letniej kary więzienia, a także ostrzejsze kary w przypadku gwałtów, nawet dożywocie. Liderka białoruskiej opozycji zaapelowała do Unii Europejskiej o nałożenie kolejnych sankcji wobec reżimu w Mińsku. Svetlana Tichanowska poprzez łącza wideo wystąpiła na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W reakcji na porwanie samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowanie białoruskiego blogera Unia zdecydowała o objęciu sankcjami kolejnych funkcjonariuszy reżimu i zamknięciu lotnisk w Europie dla białoruskich linii lotniczych. O szczegółach Beata Płomecka. Światłana Cichanouska z zadowoleniem przyjęła sankcje uzgodnione przez unijnych przywódców i podkreślała, że te gospodarcze powinny być surowe. Według niej konieczne jest wprowadzenie zakazu importu z Białorusi produktów naftowych oraz drewna i zablokowanie linii kredytowych udzielanych białoruskim bankom. Nadszedł czas na działanie. Unia Europejska powinna niezmiennie utrzymywać presję na reżim Łukaszenki. A występująca na posiedzeniu komisji w imieniu grupy konserwatystów europosłanka Anna Fotyga podkreślała, że porwanie samolotu nie byłoby możliwe bez wsparcia Kremla i że Unia powinna też skierować ostrze sankcji na Rosję. Zgodził się z tym europoseł Andrius Kubilius z grupy Chadeków. Zasiadająca w tej samej frakcji Sandra Kalniete mówiła również, że Unia i Stany Zjednoczone powinny wspólnie wywierać naciski, domagając się uwolnienia Ramana Pratasiewicza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aleksiej Nawalny, odbywający wyrok w rosyjskim więzieniu, oskarżył w sądzie władze więzienne o cenzurę przynoszonych mu gazet, budzenie w nocy i niedostarczanie wysyłanych mu książek. Jak powiedział, nie mógł wyjść ze zdumienia, kiedy otwierał gazety, a tam były wycięte całe artykuły. Przyznał, że to, iż korespondencja jest ocenzurowana i ktoś czyta jego listy, mu nie przeszkadza, jednak cenzurowania gazet nie rozumie. Poinformował sąd, że byłby gotów wycofać skargę, jeśli władze kolonii karnej obiecają dostarczać mu gazety w całości. Opozycjonista skarżył się również, że więzienie nie udostępnia mu książek przesłanych przez krewnych, w szczególności Koranu, do czego miał prawo, jako że jest to dzieło religijne, mimo że on sam nie jest muzułmaninem. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Gdańsku trwa wielki finał Ligi Europy. Po 90 minutach starcia Manchester United z Villarrealem był remis 1-1. Trwa więc dogrywka. W sobotę finał Ligi Mistrzów w Porto. Chelsea zagra z Manchesterem City. W piłce europejskiej głośno dziś we Włoszech. Z Interu odchodzi trener Antonio Conte, mimo że wygrał Scudetto. Milan opuszcza Gigi Donnarumma, a do Rossonerich ma dołączyć z Chelsea Olivier Giroud. Oczy piłkarskiej Polski są zwrócone na Opalenice. To tam przygotowuje się do Euro reprezentacja. To stamtąd dotarła dziś informacja o kontuzji kolana Arkadiusza Milika, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Arek Milik doznał urazu w ostatnim meczu ligowym w niedzielę w meczu Olympic Marsylia. Praktycznie kilka minut przed końcem spotkania został kopnięty w lewą nogę. Jeszcze oczywiście w czasie meczu takiego urazu to nie czuć, bo adrenalina i tak dalej. Dograł spokojnie mecz, przyjechał do nas na zgrupowanie w poniedziałek. Taka diagnoza, że należy wykonać rezonans magnetyczny. Badanie to wykazało niegroźne, nieznaczne uszkodzenie w lewym kolanie. Nasz sztab medyczny opracował plan przywrócenia Arka do treningu, także liczymy na to, że te najbliższe dni zdecydują o tym, co dalej z Arkiem. Arek poprosił selekcjonera o to, żeby go zwolnił na jeden dzień. Ma zaufanie też do jednego lekarza w Hiszpanii, z którym już w przeszłości pracował, który go z innych kontuzji wyprowadzał i też jutro Arek opuści na dosłownie na jedną dobę Opalenicę, poleci do Barcelony. Tam będzie miał dodatkową konsultację, powróci do nas, no i zobaczymy, co dalej. Czekamy na wieści w sprawie Milika, a jakie są wieści z Rimini? Tam w Lidze Narodów gra reprezentacja siatkarek. Po zwycięstwie z Włoszkami dziś przyszła porażka 1-3 z Serbią. Jutro spotkanie z Turcją. Z Czechami i Mongolią grała dzisiaj w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk kadra koszykówki trzyosobowej. Z pierwszymi Polacy wygrali, z drugimi przegrali, a postawę drużyny ocenia trener Piotr Ręgiel. Powiedzmy, że nie dosyt, ale nie spuszczamy głów, ponieważ wynik 1-1 i tak jest dla nas, powiedzmy, że dobry. Jeżeli wygramy dwa mecze w piątek i Mongołowie wygrają wszystko do końca, to wychodzimy z grupy. A jeżeli gdzieś jeszcze po drodze Brazylia wygra z Mongolią, to okaże się, że zrobi się jakaś mała tabelka. Także cieszymy się z pierwszego zwycięstwa z Czechami i dobrego meczu. Jest dużo rzeczy do poprawy, patrząc na mecz z Mongolią, jednakże jestem zadowolony z rezultatu. W kolejnych meczach w piątek Polacy zmierzą się z Brazylią i Turcją. Awans na igrzyska wywalczą trzy najlepsze drużyny turnieju. W Giro d'Italia liderem po 17 etapach pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Dzisiejszy etap wygrał Irlandczyk Dan Martin. A w Mistrzostwach Świata Hokeja na Lodzie pierwsza wygrana Kanady. 4-2 z Norwegami. Pierwsza porażka Niemców z Kazachstanem. Rosjanie wygrali z Duńczykami, a Białorusini przegrali z Brytyjczykami. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy może popadać zwłaszcza w okolicach Opola i Zielonej Góry. Jutro dużo chmur i przeważnie od 14 do 16 stopni. Jeśli przejaśnienia się pojawią, to głównie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. I już prawie 8,5 minuty po godzinie 23. Ola Kaczkowska, Grażyna Oczkowska i Piotr Majewski. Witam bardzo serdecznie. Witamy gorąco. Dziś między dniem a snem nasza audycja, nasze spotkanie poświęcone będzie muzyce jednego tylko artysty. Rzadko po jego nagrania sięgamy na co dzień w radiu, ale dzisiaj poświęcenie jego muzyce blisko godziny jest jak najbardziej uzasadnione. Urodził się bowiem 26 maja 26 roku w Alton w stanie Illinois. Amerykański trębacz, kompozytor, uznawany za jednego z najbardziej znaczących i innowacyjnych muzyków XX wieku. Stał na czele niemal każdego istotnego etapu rozwoju jazzu, nie tylko zresztą jazzu. Od czasów II wojny światowej aż po lata 90. Był prekursorem bebopu, jazz rocka, fusion, cool i free jazzu. Był artystą, który udowodnił, że muzykę jazzową można też świetnie sprzedawać, umiejętnie wprowadzając ją na komercyjne salony i rynki. Gdyby żył, obchodziłby dziś 95. urodziny. Miles Davis. Thank you. Jimmy Cup na perkusji, Paul Chambers na kontrabasie, Bill Evans grający na fortepianie i John Coltrane, saksofon tenorowy, Cannonball Adderley, saksofon altowy oraz Miles Davis, trąbka. All Blues z płyty Kind of Blue, płyty nagranej w 1957 roku i jak historia tego dowiodła, najlepiej był to i jest cały czas najlepiej sprzedający się album płytowy nagrany przez Milesa Davisa. Płyta, którą wielu artystów, a także producentów muzycznych wciąż i niezmiennie traktuje jak muzyczną Biblię. Płyta, którą i to jedno, o której się mówi bardzo, w sposób bardzo spektakularny, to jedno z największych osiągnięć w muzyce i to nie tylko jazzowej, ale w historii muzyki w ogóle. Tak o tej płycie wypowiada się Herbie Hancock. Wszedł do studia ledwie z trąbką i pomysłem melodycznym, a wyszedł z czymś wiecznym. Tak na to nagranie tę płytę komentuje Carlos Santana. A Chick Corea, mówiąc o całości muzycznej spuścizny Davisa, twierdzi wręcz, że siła jej oddziaływania jest tak wielka, ponieważ stworzył on nie tyle nowy utwór czy płytę, ale cały nowy język muzyczny. Jego muzyka jest też niewyczerpalnym źródłem inspiracji, po które od dekad sięgają różni artyści, trębacze, kompozytorzy, producenci muzyki popularnej i klubowej, nawet projektanci mody. Wydaje się, że Miles Davis posilił popkulturę na wiele, wiele lat, być może nawet na nieskończoność. Garrett na saksofonie, ale także Marcus Miller, producent tej płyty, także oczywiście basista, Miles Davis na trąbce. To płyta Amandla. To był rok 89. Miles Davis tworzył dzieła łączące pokolenia, zachwycające estetycznie, zdumiewające jakościowo. Czasem zaskakujące są swą skomplikowaną strukturą, ale czasem też urzekające ujmującą melodyjnością i prostotą. Thank you. Relaxing with the Miles Davis Quintet. Tak nazywa się album, z którego pochodzi ten utwór, temat Franka Lesera. If I Were a Bell. No myślę, że z taką muzyką naprawdę można odpocząć i się zrelaksować. Miles Davis nie tylko tworzył nowe trendy i mody, i to nie tylko w wymiarze muzycznym. Często też sięgał po utwory, które nierozerwalnie związane były z zupełnie, wydawałoby się, obcą mu stylistyką. Od chociażby temat Human Nature Quincy Jonesa i Michaela Jacksona, po który jakże zaskakująco twórczo, lekko i odkrywczo sięgnął, nagrywając album You're Under Arrest. Któż nie zna tego tematu? Truizmem, który powtórzyłem dziś już kilkakrotnie, jest opowiadanie o tym, jaki ogromny wpływ Miles Davis swoją osobowością, swoją muzyką wywierał na otoczenie, na innych twórców. Generalnie Davis potrafił i co najważniejsze lubił kreować rzeczywistość wokół siebie. Od grania zaczynając, na strojach także kończąc.

Summertime. Drobny wyjątek z opery Porgy and Bess George'a Gershwina w opracowaniu i aranżacji Gila Evansa, no i oczywiście Milesa Davisa. Po prostu drogowskaz ku niebu. Seven Steps to Heaven. Seven Steps to Heaven. Siedem kroków, siedem stopni do nieba. Tak, w programie trzecim słuchamy dziś muzyki Milesa Davisa, a to w związku z obchodzoną dziś rocznicą, 95. rocznicą jego urodzin. Powoli kończymy nasze spotkanie z jego muzyką. Znów sięgam po nagranie, które jako żywo plasuje Milesa jako artystę, który doskonale rozumiał język współczesnej muzyki pop. Zresztą Davis uwielbiał otaczać się młodymi, zdolnymi muzykami, od których uczył się nowego, świeżego spojrzenia na współczesną materię muzyczną. Ale też sam potrafił przekazywać im dużo artystycznej mądrości, z których myślę, że powściągliwość w nadużywaniu obliczonych jedynie na efekt środków muzycznych wybijała się zawsze na plan pierwszy. Czas powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z Milesem Davisem w programie trzecim Polskiego Radia. Miles przeżył 65 lat i były to lata wykorzystane w sposób skrajnie intensywny. 40 lat koncertowania, działalności wydawniczej i łamania niezliczonych barier między gatunkami muzycznymi, a także stworzenie kilku własnych. Był to okres, który w swej intensywności przekroczyłby dwukrotnie długość życia zwykłego śmiertelnika. 77 płyt studyjnych i prawie drugie tyle koncertowych. Miles Davis, ikona, geniusz, perfekcjonista, legenda. Jeszcze przez chwilę pozostawię Państwa z jego muzyką. Fat Time to jedno z ostatnich nagrań, jedna z ostatnich płyt Milesa Davisa. Za dzisiejszy czas spędzony wspólnie bardzo dziękuję Ola Kaczkowska, Grażyna Oczkowska i Piotr Majewski. Do usłyszenia, czekamy na Państwa za tydzień.